رکھنے سے یہ ہے اللہ تعالیٰ پیار عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی تو ہم نے بھی ان کی شکل بنا لی، ان جیسی شکل. کتنی اچھی لگ رہی ہے داڑھی، ماشاءاللہ. دل میں تو ہر مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، وہ نکلنے کی دیر، ایک ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے، نفس پر ایک ذرا مردانہ وار حملہ کر دے ایک دفعہ، بس پھر نکل آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اللہ کی محبت قرب ملتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ لوگ فصل وغیرہ آتے ہیں، اس کو فصل جو ہوتی ہے اس میں اگر کھاد ڈالتے رہیں، پانی ڈالتے رہیں تو اچھی فصل آتی ہے، بہت اچھی اچھی. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو خود بخود دل کے اندر اللہ کی محبت کا قرب کھلے گا، داڑھی پھر چہرے پہ بھی آ جائے گی. اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مائک کی ضرورت نہیں ہے، ویسی آواز. وہ لا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا مائک ہے وہ یہاں کے لیے لا رہے ہیں. مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ابھی شہید ہو گئی، اب نئی مسجد بن جائے گی تو پہلے اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، یہ اینٹیں وینٹے رکھی ہوئی ہیں، ڈالا ہوا ہے، چھجا ڈالا ہوا ہے، اسٹرکچر ہے. تو داڑھی مسلمان کا اسٹرکچر ہے، نماز مسلمان کا اسٹرکچر ہے. اسٹرکچر سے مراد ظاہر ہے، اس کا ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے. کچھ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اور آگے جا کے وہ لوگ داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو اور نور نالا نور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے مگر اخلاق خراب ہوتے ہیں. داڑھی تو مبارک ہے، اخلاق کی فکر کرنی چاہیے کہ اکمل مومن وہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہوں، جو لوگوں کو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہو، جو غصے کو پینے والا ہو. اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ وکفا. پہلے نعت شریف بھی سناؤں گا انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف بھی سنائی جائے گی. وہ اچھا والا اسپیکر لے کر آ جائیں گے، اس میں گونجنے والی آواز ہے، اس میں پھر اچھی آواز میں سنائیں گے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. آپ بھلے آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے کوئی مسئلہ نہیں، سکون سے بیٹھ جائیں. آلتی پالتی نہیں، آرام سے. اس طرح آپ کو تکلیف ہوگی نا، آپ ماشاء اللہ بڑی عمر کے ہیں، آرام سے بیٹھیں ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چارج ہوا ہے، بس یہیں رکھ دیں. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچوں نے بھی پڑھا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے بچپن سے ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ نیک گھرانے میں اور اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی سنتوں پہ چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، سب پہ، جتنے بچوں ہیں، بوڑھے، جوان، سب کو ضروری ہے، سب پہ. یہ نہیں کہ صرف ہمارے امام صاحب دین پہ چلیں گے، گونجنے والی ختم کر دیں. امام صاحب جو ہیں وہ دین پہ چلیں گے اور سائی ہمارے جو دین پہ لگے ہوئے شعبوں میں وہ چلیں گے، ہم نہیں چلیں گے، ہم اپنے مزے کریں گے. سب کو چلنا ہے بھائی، قرآن شریف پر عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. سب سے پیارے اس دنیا میں کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی والے، گنبد خضرا والے، یہ سب سے پیارے ہیں نا. تو ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنا ہے، کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. وہ بہت ہی پیارے ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، اتنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو چھوڑ کے کافروں کے طریقے، فلموں کے طریقے، وی سی آر کے طریقے، انٹرنیٹ کے طریقے، گندی تصویروں کے طریقے، اس پہ جو چلے گا اس کو سکون نہیں مل سکتا. کیونکہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نام کے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہم ان کی سنتوں کو، یہ اس کو گٹر لائن میں ملا رہے ہیں داڑھی کو، اور ٹخنے چھپا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو سکون کیسے ملے گا؟ ہم سمجھتے ہیں یہودی اور کافر وہ گانے سن کے اور فلمیں دیکھ کے زنا میں اور شراب میں اور لڑکوں سے گناہ کرنے میں اور گندی تصویریں دیکھنے میں وہ لوگ بڑے خوشی میں، جس یہودی جو ہوتے ہیں فلموں ولموں میں وہ ہنستے رہتے ہیں نا، مگر میرے شیخ فرماتے ہیں بظاہر ہنس رہے ہیں، اندر دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب برس رہے ہیں ان کے اوپر. کیونکہ ان کا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں. ہمارا تو اللہ ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ایک عام سا مسلمان ہو، کتنے ہی گنہگار ہو، اس کو بھی دل میں محبت ہوتی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہوتا ہے. جب وہ نعت شریف سنتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. مگر محبت کیا ہے؟ محبت تو محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے. ہمارے محبوب کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمیں ان کی نقل اتارنی ہے، کافروں کی، یہودیوں کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں ہمارے پیارے، اللہ تعالیٰ بھی پیارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے ہیں، صحابہ کرام بھی پیارے ہیں، اللہ والے بھی پیارے ہیں، صحابیات بھی پیاری، ہماری آنکھیں ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات بھی ہماری مائیں ہیں. ہماری ماں بہن بیٹی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کو فلم ایکٹریس وغیرہ کا طریقہ تھوڑی اختیار کرنا. ہمارے جو بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے آپ لوگ بچے ہو تو آپ لوگوں کو فلم اور کارٹون ڈرامے تھوڑی دیکھنے، موبائل پہ گیم تھوڑی کھیلنا ہے. ہمیں انشاءاللہ اللہ والا بننا ہے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نمونہ بنانا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمونہ بنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے. بچے ہوتے ہیں، ان کو جیسی تربیت کی جائے، جیسے ان کو آہستہ آہستہ شروع کر بتایا جائے، بھائی اللہ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، پہلا کلمہ سناؤ، اور اگر جیسی تربیت کی جاتی ہے پھر ویسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے نعت شریف سناتا ہوں، اس کو وہ کر دیں گونجنے والی آواز، انشاءاللہ مزہ آئے گا. ہمارے حضرات نعت شریف پہلے بھی سنائی تھی آپ حضرات کو، یہ گونجنے والی آواز ہے تو مزہ آئے گا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ لگ جائے گی تو داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا. صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد. ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اور مووی کوئی نہ بنائے، تصویریں کوئی نہ بنائے، ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہم لوگ مووی نہیں بنواتے، اللہ کا شکر ہے، تصویریں بھی نہیں کھنچواتے. صلی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرماتے تھے نا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے اندر جیسے کتے کی آواز آ رہی ہے، پردے پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، کچھ تصویریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے کہ بھائی حضرت عائشہ فرمایا اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں سے کہ یہ تصویروں والا پردہ ہٹا دو، پھر میں داخل ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے. تو ہم جن کی نعتوں پہ ہم جھومیں گے، ہمارے گھر میں جب ٹی وی چلے گا، انٹرنیٹ پہ تصویریں چلیں گی، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ پھر ہم لوگ یہی بولیں گے اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اب کیا ہوگا؟ شیطانی کام ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بولیں گے جادو ہو گیا، اثر ہو گیا، سحر ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ پھر عاملوں کے پاس جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ عامل بے پردہ ہماری بہن کو بیٹی کو دیکھے گا، غلط عامل جو بنے بڑھے ہے نا، غلط پیر جو بنے، سکون کی تلاش میں. سمجھتے ہیں سکون ان عاملوں کے پاس ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے، صحابہ کرام کے طریقوں میں ہے. عاملوں کے پاس سکون نہیں ملنے والا، غلط پیروں کے پاس سکون نہیں ملنے والا، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے پاس بھی سکون ملتا ہے. جو تقوی میں سچے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے پاس بھی سکون ملتا ہے، جو اچھے اخلاق والے ہیں. تو یہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اس میں بہت مزہ آئے گا، دل نرم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرے سے تو یہ کائنات بنی گئی، بنائی گئی، جن کی وجہ سے، جن کے مسکرانے پہ سبحان اللہ روشنی ہو جاتی تھی، جو ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد. اللہم. آپ لوگ بھی ساتھ مل کے پڑھیں اور جھومیں. بچوں آپ لوگ بھی پڑھو، یہ تو سب کو یاد ہی ہے نا. ہم بھی مزے لیں گے، حلال مزہ ہے، جائز مزہ ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد. اللہم صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ شریف کے نام میں بہت مزہ ہے, تو ان کی سنتوں میں چلے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا. جو داڑھی رکھے گا, جو مسواک کرے گا, جو پلیٹ کو صاف کرے گا, کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا چاٹنا یہ سنت ہے, اور جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا, جو بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھانا کھائے گا, جو جب عورت آ جائے گی نظر جھکا لے گا, یہ بھی سنت ہے. جب نامحرم عورتیں آ گئیں نظر جھکا لی اپنی, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو گانوں سے بچے گا, گانا سننا, گانا گانا, گانے کی فلم دیکھنا, موبائل پہ گانے ڈلوانا, یہ سب ہمیں پتہ ہے غلط ہے, اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں. تو جب عشق رسول آئے گا تو ہم لوگ گانوں کو چھوڑ دیں گے, ہم نعت شریف سنیں گے, ہم گانوں کو نہیں سنیں گے. چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے, گیم کھیلنے سے, تصویریں دیکھنے سے, اور شوق سے پھر جنت میں گاتے بجاتے جائیے. اب اسی جگہ کریں گے کیا ہم لوگ؟ جن کو گیم کھیلنے کا شوق ہے کرکٹ میچ کھیل لیں, اگر اس میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ نماز قضا ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہے. کرکٹ کھیل لیں, اور بہت سارے ایسے گیم ہیں جو جائز ہیں وہ کھیل سکتے ہیں, مگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. مگر اس میں ایسے گیم کھیلنا اس میں تصویریں آ رہی ہوں, اور جس کے اندر پھر کارٹون دیکھنا بچوں کا, ہمارے وہ کارٹون اس لیے دیکھ رہے ہیں, بچے کارٹون دیکھتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ڈرامہ دیکھتی ہیں, اور بوڑھے لوگ ہو گئے خبر نامہ دیکھتے ہیں, ٹی وی نافرمانی والی چیز ہے. اگر اسی وقت موت آ گئی ہم لوگوں کو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے, آوارہ گر لڑکوں نے پتھر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر بھی جفائیں سہ کر دعائیں دیں کہ شاید طائف کے لوگوں میں جو ہے بڑے بڑے آگے جا کے اللہ والے پیدا ہوں, تو تب طائف کے اندر ہماری حاضری ہوئی تھی, وہاں بہت داڑھی والے ہیں, بہت اللہ والے ہیں طائف کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں. جس دین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے, اور جنہوں پھر انہوں نے منع فرما دیا کہ گانا جو ہے نہیں سننا چاہیے, اس سے دل میں منافقت آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا, اب ہمیں کوئی منافق کہے اچھا لگے گا؟ مجھے آپ کو کوئی کسی کو منافق کہے اچھا لگے گا بھائی؟ بچے کو بھی کوئی کہے بھائی منافق اچھا ہی لگے گا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو گانے سنتا ہے یہ دل میں نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے گانے سننا, ذرہ برابر بھی گانے سننا. جب گانوں کی آواز آئے تو بچوں کو بھی چاہیے, بڑوں کو بھی چاہیے, اگر بہت مستقل آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لیں, انگلیاں دے کے اور پھر جلدی سے آگے نکل جائیں, اس گانے سے مزہ نہیں لینا ہم لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ گانے کے آلات کو توڑوں, اور ہدایت کے لیے اور گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور آج ہم گانے کے آلات کو زندہ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. یہ تو سب کو پتا ہے گانے سننا برا ہے, مگر ہم لوگ سنتے ہیں. کرکٹ میچ میں شروع میں گانے, آخر میں گانے, ایڈورٹائزمنٹ میں گانے آتے ہیں, نمازیں بھی ہیں, عشاق بھی ہے, اذان بھی دے رہے, نماز بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر جب ٹی وی کا معاملہ آتا ہے بولتے ہیں نہیں مولوی صاحب ہمیں عادت پڑ گئی ہے. تو بتائیے عادت بری ہے یا اچھی عادت ہے؟ بری عادت ہے, بری عادت کو فوراً چھوڑ دیں. اسی وقت اگر موت تو سب کو آنی ہے, کافروں کو بھی پتا ہے, یہودیوں کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اور مسلمان بنایا, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ ایمان پہ فرمائے. موت تو سب کو آنی ہے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. جس کے پاس کوئی شیخ نہ ہو, کوئی اللہ والا نہ ہو, تو کفا بالموت واعظا, سب سے بڑا واعظ, سب سے بڑا تقریر وہ موت ہے. موت کو یاد کر لے, ذرا سا گردن جھکا لے اور بیٹھ سوچ لے, تھوڑا سا سوچ لے, اب کوئی شیخ بھی نہیں ہے, کوئی تبلیغ جماعت بھی نہیں آئی ہوئی, کوئی نیک آدمی نہیں مل رہا, بس نظر جھکا لے اور اس طرح سوچے کہ اب اے کمال, اب تمہارا جنازہ تیار ہے, تمہاری موت آ گئی ہے, اب تمہارا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, اب تمہیں جو ہے لے کے جایا جا رہا ہے, اب تمہیں دفنایا جا رہا ہے, اور جتنے لوگ تمہیں جو ہے گناہ پہ اکساتے تھے, یار فلم دیکھ لو, ڈرامہ دیکھ لو, کچھ نہیں ہوتا, داڑھی منڈا دو, کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں, مولوی کی بات ہے. مولوی مولا والا ہوتا ہے بھائی, حیدرآبادی حیدرآباد والا, لاہوری لاہور والا, مولوی مولا والا جو دین کی باتیں بتاتا ہے, انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اپنی طرف سے کوئی وحی تھوڑی آتی ہے علماء کے اوپر. وہ دین کی باتیں سن کر سیکھ کر مدرسے میں بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کر کے وہ ہمیں صرف بتا دیتے ہیں. اب عمل کرنا ہم لوگوں کا کام ہے, عمل ہم لوگوں کو کرنا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہر جگہ عرض کر رہا ہوں, ایمان کے بعد نیک عمل بھی ہم لوگوں کو کرنا ہے, اور سب کو کرنا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوان کو, ہم سب کو کرنا ہے عمل. ہمت کریں انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. فجر کی نماز میں کوتاہی, یہ تو ایسے موٹے موٹے گناہ ہیں جو ہمارے اندر عام ہوئے ہیں. فجر کی نماز سوئے پڑے میں فکر ہی نہیں ہے, اگر آخرت کی فکر ہوتی تو ضرور اٹھتے فجر کی نماز میں. ہفتے میں تین تین قضا ہو رہی ہے, ہفتے میں چار چار, کسی کی تو ہفتے میں روزانہ ہی قضا ہو رہی ہے, روزانہ 8 بجے اٹھ رہے ہیں, فکر ہی نہیں ہے روزانی. ہمت کرے انسان, فکر سے سوئے, جیسے اور فکریں ہوتی ہیں فجر کی نماز کی فکر کرے. جماعت سے نماز واجب ہے, صرف 4 وقت کی واجب ہے یا فجر کی بھی واجب ہے بھائی؟ جماعت سے پڑھنا, جماعت سے واجب ہے مردوں کو پڑھنا, گھر میں پڑھیں گے گناہ ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور اس گھر کو جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتا ہے, اور بچوں کا اگر مجھے خوف نہ ہو, عورتوں کا خوف نہ ہو, دل چاہتا ہے اس گھر کو جلا دوں جو جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے. اتنی فکر ہم لوگوں کو کرنی, بچوں کو بھی کرنی چاہیے. 7 سال کی عمر ہو گئی, بچے تو یہاں بڑے ہی بیٹھے ہیں, 7 سال کی عمر ہو گئی, اب حکم ہے بچوں کو حکم کرو, چلو بیٹے نماز کے لیے چاکلیٹ دے دی, ٹافی دے دی. 7 سال سے 10 سال تک حکم ہے پیار محبت سے سمجھاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو حکم ہے پٹائی کرو. پٹائی اتنی زور سے نہیں کرنی, اپنا پورا مکہ مار دیا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, بچے بےچارے معصوم ہیں, ہلکا سا اس طرح کر کے چلو نماز کے لیے, تھوڑا سا اس طرح کر کے. زیادہ سختی کریں گے بچے دور ہو جائیں گے. 10 سال سے 15 سال تک, بالغ ہونے تک اس کے محبت, اس کو تھوڑا سختی کرے, اس کو تھوڑا آئس کریم کھلائے, اس کو تھوڑا خرچہ بھی کرنا پڑے گا. اپنی ذات کے اوپر تو خوب خرچہ کرتے ہیں, سگریٹ کے اندر اور گٹکے کے اندر اور پتہ نہیں کس کس کے اندر, اور بچے پہ خرچہ کرنے, وہ پیسے نہیں ہیں. سگریٹ میں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں, گٹکے میں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کنجوسی کی علامت ہے. دین کے قریب کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خرچہ بھی کیا ہے, تو ذرا خرچہ کریں, بچہ قریب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ دین کے, بچے بھی خوش ہوئیں گے, میرے ابو تو آئس کریم کھلاتے ہیں. آئس کریم کھانا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا بھائی, جائز چیزیں میرے شیخ فرماتے ہیں خوب کھانی چاہیے. ہم نے خامہ خائی پابندی لگائی ہے کہ آئس کریم بھی نہیں کھاؤ, وہ بھی جائز چیزیں مت کھاؤ, یہ خامہ خائی کی پابندی ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح بچوں کو قریب کیا ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں کچھ؟ میری بات تو نہیں سن رہے ہیں. ہاں میں ہاں تو ملا ہے کچھ, ماشاء اللہ وغیرہ کے ہیں. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے 6 بجے سے صبح سے اٹھے ہیں, مستقل بیان اور چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتے ہیں. دین کی باتوں میں نورانیت ہے, روحانیت ہے, دین کی باتوں میں ایک تازگی ہے. ابھی جائیں گے کھانا کھا کے ہم لوگ, پھر ایسا سوئیں گے ہوش نہیں رہے گا. ابھی صرف وہ بیان کرتے وقت تازگی آ جاتی ہے, کیونکہ صبح سے اٹھے ہیں, سفر ہے مستقل گاڑی پہ. کتنی آرام دہ گاڑی ہو, اچھی اے سی والی بھی ہو, کیسی بھی ہو, بہرحال سفر تو سفر ہی ہوتا ہے, اس میں تھکن تو ہو ہی جاتی ہے. گھر کا آرام چھوڑ کے, بیوی بچے چھوڑ کے ہم لوگ آئے ہیں, صرف پیسے لے کے. کسی سے پوچھ لیں, نظامانی اسد اللہ صاحب سے, ان کے والد صاحب سے, امام صاحب سے پوچھ لیں, ایک پائی ہم پیسہ لیتے ہیں کیا؟ کوئی پیسہ نہیں لیتے. یہ تو انہوں نے گھر دے دیا, ٹھیک ہے ہم وہاں رہ لیتے ہیں, کیونکہ رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے. ایک رات عشاء کا بیان کے لیے اب ہم تھوڑی حد دوبارہ حیدرآباد جائیں گے, رہنا بھی پڑے گا تاکہ فجر میں کچھ دین کی بات ہو جائے. ہم دین کے لیے حاضر ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں میرے شیخ کے نے دعائیں دے کے ہم لوگوں کو بھیجا, اور ہم لوگ یہاں پر آئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا, اللہ کا خاص فضل ہے. تو دین کی باتیں سن لیں, عمل کی نیت سے سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کرا بھی دیتے ہیں انسان جو عمل کرے, نیت کر لے. صحابہ کرام کی نیت کیا ہوتی تھی؟ ایک دم وہ صحابی کیسے بن گئے؟ سمعنا, سننے کے بعد واتانا, یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے, ہم عمل کریں گے, عمل کرنے والے. اور وہیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی کچھ منافق لوگ بھی بیٹھتے تھے. سمعنا, سنیں گے, وہ آسینا, عمل نہیں کریں گے. بس سنیں گے ضرور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی تھے, محبت بھی کرتے تھے, مگر محبت تو بہت مبارک ہے, سب مسلمانوں کو محبت ہے. ابو طالب چچا تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی, بہت ہی محبت تھی, مگر اطاعت نہیں تھی, ایمان نہیں لائے. محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے, اس پہ جان بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے, اگر تم اللہ سے, یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو, نقل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف نقل کا حکم ہے, داڑھی ان جیسی رکھ لیں, ان جیسے بال بنا لیں, ان جیسے ٹخنے کھول لیں, ان جیسا کرتا پہن لیں, ان جیسی نماز صرف نقل کریں. نماز کی ہم ان جیسی پڑھ نہیں سکتے کہ نماز میں کیسے پڑھنا ہے. ادھر آپ بھلے آرام سے ادھر چلے آئیں, تھوڑا کوئی آپ کوئی قریب آ جائے نا میرے, ذرا آپ ڈر کیوں رہے, میں آگے آ جا رہا ہوں. صحیح ہے, رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چین نشستی دور کیوں بیگان کا, اندر آ در حلقہ دیوان کا. ارے بیگانوں کی طرح دور کیوں بیٹھے ہو, دیوانوں بیگانوں دیوانوں میں آگے بیٹھو. اب میں خود دور ہو رہا تھا, میں خود ہی آگے آ گیا. میں اس لیے آگے آیا ہوں کہ کئی بار تھک جاتا ہوں, ذرا مائک پکڑنا ہوگا. آپ ذرا ہمت ہے آپ کے اندر, ہیں نہیں؟ صحیح ہے, جزاک اللہ. اگر ہاتھ تھک جائیں, اور آج کل کیونکہ جوان بھی کمزور ہو گئے, تو ان کو دے دیجئے گا. یہ مولانا زاہد ہے ماشاءاللہ, مسجد کے امام ہیں, میرے خلیفہ بھی ہیں, یہ پکڑ لیں گے انشاءاللہ. یہ صرف ریکارڈ ہو رہا ہے نا, کیونکہ کیمرے ادھر کیا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے مووی بن رہی ہے. آپ تو نہیں کر رہے, مگر ریکارڈ کرنا اس طرح کری, اس طریقے سے پکڑیے کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ مووی بن رہی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ بہت ہی, ہاں آپ فرما, یا رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, محبت کی باتیں, محبت کی فلمیں اور ڈرامے تو دیکھ لیتے ہیں, ذرا اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں سنیں. ماشاءاللہ, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, محبت ہم سب کو ہے, تو کیا کریں, نقل کر لو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان جیسا چلن چل لو, ان کے نقشے قدم پہ چل لو. فتبعونی, نقل کر لو بس. کیسے نقل کریں گے؟ نماز کا بتا رہا تھا, اللہ اکبر کرنا ہے بس, یوں جلدی سے اللہ, دیکھیں آپ سمی ادھر دیکھیے گا, ادھر دیکھیے مجھے, اللہ اکبر یوں جلدی سے یوں نہیں کریں, سنت ہے. ہتیلیوں کا لخ قبلے کی طرف ہو, غفلت سے اللہ اکبر مت کریں. میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو رہا ہوں بھائی, سنت کے مطابق مجھے نماز پڑھنی ہے, بس یوں جلدی جلدی اللہ, نماز اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں, خوشبو, سبحان اللہ, اور ہم لوگوں کو بدبو ہے پسند ہے, گناہ جو ہے بدبو ہے, خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور نیک صالح بیوی. نیک بیوی کسی کو مل جائے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کی نیک نہیں ہے تو اس کو نیک بنانے کی فکر کرے, طریقہ ہم سے پوچھ لے, اس کو اللہ والے ان کے غلاموں کی پردے سے جہاں بیان ہوتا ہے وہاں لے کے جائے, جو نیک عورتیں ہوتی ہیں محلے میں ان سے ملوا دے, عالمات ہوتی ہیں نیک عورتیں, پردے والی ہوتی ہیں, پتا ہوتا ہے یہ نیک عورتیں ہیں, اپنی بیگم کو ان سے ملوا دے نیک عورتوں سے. اس خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, وہ جب دیکھے گی ارے اس پردے والی عورت تو کتنا سکون ہے, کتنا اس کو مزہ مل رہا ہے, ہماری بیگم کو بھی, ہماری بہن اور بیٹی کو بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. جب گناہ کے اندر, غلاظتوں کے اندر, بدبو کے اندر ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے, وہ تو حرام مزہ ہے, تو پردے کے اندر سکون نہیں ملے گا. جب ایک عورت دیکھے گی دوسری عورت کو پردہ کرتے ہوئے, اس کو بھی سکون ملے گا, کتنے سکون میں. تو بات کیا کہہ رہا تھا, نماز کی, جزاک اللہ. آپ کافی پیچھے چل رہے ہیں, کھانا مل جائے گا بے فکر ہو. بچے ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ, بھائی کھانا تو سبھی ہی کھاتے ہیں, میدا لگا ہوا ہے کھانا پڑے گا. یہ تھوڑی سی نہیں, ایک بزرگ تھے, انہوں نے لوگوں نے ان سے کہا حضرت آپ کو کھانے ہی کیا ضرورت, آپ تو بس اللہ اللہ کریں. لو بھائی اللہ اللہ کریں, پیٹ نہیں بھرنا کیا؟ پیٹ تو بھرنا ضروری ہے. زمانے میرے شیخ فرماتے تھے کھاؤ, اچھا بھی کھا سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے, اور پھر اس سے جو طاقت آئے, اس سے جو خواہشات پیدا ہوں, اس کو دباؤ, پھر اللہ کا نور پیدا ہوگا. کھانا منع نہیں ہے, میرے شیخ فرماتے حلال خوب کھاؤ, جو نعمتیں اللہ نے حلال کی ہیں بلا وجہ اپنے پر حرام مت کریں. مثلا اللہ, اب دل چاہ رہا ہے مرغی کھانے کا, گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں میں تو دال کھاؤں گا, یہ خامہ خائی کا مجاہدہ. دل چاہ رہا ہے دال روٹی کھانے کا, وہ مرغی کھانے کا, اور وہ دال روٹی کھا رہا ہے. ایک عورت نے دال بنائی, بہت عرصے تک دال بنائی, تو ایک بزرگ کا شعر ہو گیا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. حضرت والا فرمایا کہ جب بچے بھی سمجھتے ہیں بھائی اردو, ماشاء اللہ. ایک سائی یہاں بیٹھے ہیں, بولتے ہیں اردو میں فلم اور ڈرامے تو سمجھ میں آ جاتی ہیں, تو یہ دین کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آئیں گی؟ ہمارا کتابوں کا ذخیرہ بہت سارا اردو کے اندر ہے, بہت سارا, اس لیے اچھی اردو سمجھنی بھی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے. بہشتی زیور اردو کے اندر ہے, بڑے بڑے فتاوا کی کتابیں ہمارے اکابرین کی اردو کے اندر ہیں, اور ایسی پیاری پیاری کتابیں اللہ کی محبت کی, میرے شیخ کی کتابیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں, اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے. ابھی آپ کو دیں گے ہم لوگ, آپ پڑھیے گا, بڑا مزہ آئے گا, محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ٹینشن محسوس نہیں ہوگی, اللہ کی محبت کا مزہ آئے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے کہ گنے کے رس کیا جانے, وہ اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے, سیب کے اندر جو مزہ ہے, وہ مزہ ہے ماشاء اللہ, وہ بھی مزہ ہے, اللہ کی محبت میں مزہ کون بیان کر سکتا ہے اس کو. جزاک اللہ, آپ آرام کریں. آپ جزاک اللہ. تو نماز کا بتا رہا تھا, نماز ہم لوگوں کو سب کو پڑھنی ہے نا بھائی, ماشاءاللہ آپ, ہم لوگ سب اللہ کا شکر ہے نمازی ہیں, حاجی بھی کوئی اس میں بیٹھے ہوں گے. حضرت والا فرمایا حاجی ہو گئے پاجی مت بننا. حج کر کے آ گئے, اب حج کرنے کے بعد آنے کے بعد دعوتیں ہو رہی ہیں بھائی, نماز کی کسی, نمازی کسی کی دعوت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. حج کے بعد یہ دعوتیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ بےچارہ وہ 2.5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ خرچہ کرے حج پہ، آنے کے بعد 50-10 ہزار 15 ہزار دعوتوں پہ بھی خرچہ کرے، سب کو دعوتوں پہ بلا رہے ہیں، سب لوگ ہار پہنانے آ رہے ہیں. نماز میں کسی نے ہار پہنایا؟ بچوں بتاؤ، آپ نے نماز پڑھی ہار پہنایا کسی نے آپ کو؟ حاجی آتے ہیں اس کو ہار پہنایا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف رسمیں ہیں. رسم جو ہے ضروری، اس کو سمجھا ہے رسم بن جاتی ہے، ہار پہنا رہے ہیں، ہو حاجی آئے ہیں، حاجی ایئرپورٹ کراچی پہ جا رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، وہاں منع ہے مگر زبردستی جا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ ہار پہنانے جا رہے ہیں وہاں پہ حاجیوں کو. تو نماز تو ہم سب کو پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، جب ہی مسجد میں نظر آ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر قبلے کی طرف، اس طرح اللہ اکبر، کانوں کی لو تک لے کر آئیں گے اس طرح اللہ اکبر، اور اس طرح انگلیاں زیادہ پوری کھلی بھی نہ ہو پوری بند بھی نہ ہو، ہلکے اس طرح اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ کیسے باندھ لیں گے؟ ناف کے نیچے. ناف کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو پیٹ میں سوراخ ہوتا ہے نا، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہاں پر ہے، ہاتھ ڈھیلا چھوڑیں گے خود بخود ناف کے نیچے آ جائے گا. اور یہ اس طرح کر کے تین انگلیاں یہاں پہ رکھیں گے، اس طرح کر کے باندھ لیں گے، سنت طریقہ ہو گیا، سنت طریقہ ہے. پھر اس طرح رکو میں جائیں گے، اللہ اکبر کر کے رکو میں گئے تو کم ہماری سیدھی ہو، اگر نہیں ہو رہی کوئی حرج نہیں. اور گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں گے جیسے انار کو پکڑتے ہیں، انار کا سیزن شروع ہو گیا آج کل، انار بھی کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. بنی ہمیں انار کا دل چاہ رہا ہے مگر ہم تو جو ہے وہ کیا کھائیں گے، ہم لوگ کھائیں گے، ہم تو کچھ اور کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، انار نہیں کھا رہے ہیں. بھائی انار لے لو، اگر بہت مہنگا ہے تو ایک انار خرید لیجئے، حلال چیزیں کھانی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا پاک مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے، پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، علمی لحاظ سے بہت بڑے عالم، اللہ والے بھی. وہ فرما رہے تھے کہ آپ تھک گئے نا بس دے دیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں پورے دنیا میں گھوم کر آ چکے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں بیان کرتے آ چکے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دام رکاتم عالیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرما رہے تھے میں پوری دنیا میں گیا مگر جتنے پھل پاکستان میں مزے مزے کے اور جتنی سبزیاں پاکستان میں کوالٹی والی اچھی والی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بڑی نعمتیں دیں تو اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ انگور اتنے پیارے پیارے بڑے بڑے آ رہے ہیں آج کل، رسیلے رسیلے، مگر اس کا مطلب سائیں یہ نہیں کہ آپ ہمیں انگور لا کے دیتے ہیں، یہ صرف ایک جو ہے مثال ہوتی ہے. انگور آ رہے ہیں، سیب آ رہے ہیں، انار آ رہے ہیں، تو وہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ. تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن شریف میں آتا ہے فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اس کا شکریہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے، ابھی بچے ہنسیں گے دیکھ پکڑی کا، لوگ سمجھتے ہیں تقوی کسے سمجھتے ہیں، دیکھیے گا یہاں دریا کنارے چلے گا یا نہر کنارے، اب وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں یوں کھڑے ہوئے، اللہ ہو، یہ تقوی سمجھ رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں میں اللہ، یہ بگلا تھوڑی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی مجاہدہ اپنے اوپر نہیں کرنے چاہیے. میں جاموش کے اس لیے تاکہ ہنس جاتے ہیں لوگ تو تھوڑے قریب آ جاتے ہیں، یہ مولوی صاحب تو ہنساتے بھی ہیں، میں مولوی ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ بنا دے. تو تقوی اپنی طرف سے تقوی کی ڈیفینیشن اور مفہوم نہیں بتانا چاہیے، ہمیں محدثین کو دیکھا جائے گا، محدثین سارے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں تقوی کس چیز کا نام ہے، نچوڑ بتا رہا ہوں آسان سا، کف نفسی عن الہوا، یہ عربی کا جملہ ہے، اردو کا کیا ہے، حرام خواہشات پیدا ہوں اس کو دبا دے، بس یہ تقوی ہے. ٹی وی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے مگر دل تو چاہے گا، دل چاہے گا، اس میں بڑی رنگینیاں ہیں، حسین آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے آتے ہیں، گانے رنگینی ہیں نا، بچوں کو مزہ آتا ہے، وہ کارٹون آ گیا، وہ ادھر ادھر مار رہے ہیں اور مزہ آتا ہے اس میں، رنگینیاں ہیں، دل چاہے گا مگر کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم یہودیوں کافروں کے طریقوں پہ نہیں چلنا، اس لیے کارٹون نہیں دیکھیں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، اس لیے ہم لوگ داڑھی رکھیں گے، ہمت کریں گے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سمجھ رہے ہیں کچھ؟ اتنی آسان اردو میں سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سمجھا کیا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں بھی اپنی عمل کی نیت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو کارٹون نہیں دیکھتا، میں تو کہیں فلم نہیں دیکھتا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ اتنا فتنہ بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا ہے کہ دیندار گھرانوں کے اندر ٹی وی تو نہیں ہے مگر کیا کیا، اب ان کے ابو نے موبائل خرید دیا، اب موبائل خریدا تو یو فون کا پیکج کرا لیا، یو فون کا پیکج کرایا تو اس میں نیٹ بھی آ گیا، جب نیٹ آ گیا تو اچھا والا موبائل تھا، ایپ دبایا فیس بک کا اکاؤنٹ کھول دیا، اور کچھ گول وہ کچھ گول سا بنا ہوا تو دبایا وہ تصویر آ گئی اس میں. اپنی فکر چلے آپ بچ گئے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بےچارے معصوم بچے ہیں، وہ موبائل سے بچے کتنے متاثر ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چند مہینوں کے ہیں، وہ یوں یوں کر رہے ہیں بچے، اور پاسورڈ لگا ہوا نہیں ہے، اگر لگا بھی دیا تو کس سے چھپا رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، سن رہے ہو بچوں، بچوں کو ہی پتا ہے وہ سب باتیں پتا ہوں گی موبائل کی، مگر کلمے کی باتیں، نماز کی باتیں نہیں، سنتوں کی باتیں نہیں پتا ہوں گی کیونکہ موبائل میں لگ گئے. تو اس لیے اگر ہم بچ گئے ایسے موبائل سے تو ہمارے، اگر ہم مر گئے ہمارے بعد وہ موبائل رہ گیا, ہمارے بچے دیکھیں گے وہ پاس ورڈ کسی طرح کھلوا لیں گے, موبائل کی شاپ پہ جا کے بولیں گے ارے ہمارے ابا اتنے نمازی بیان کرنے والے, ان کی موبائل میں گانے بھرے ہوئے, ان کی موبائل میں گندی تصویریں بھری ہیں, کیا سوچے گا بتاؤ؟ پھر وہ بھی یہی کرے گا, جیسا بوؤ گے ویسا کریں گے. اگر تقوا سے رہیں گے, گناہ سے بچیں گے, تو پھر ان شاء اللہ کی مدد بھی آئے گی. توبہ کر لیتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ پیار عطا فرماتے ہیں, توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دین کوئی پریشانی, بس صرف فکر, آخرت کی فکر دلانے کے لیے کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے ان گناہوں کو چھوڑنے کی. ہماری نظر صرف عبادات پر ہے, صرف بیانات پر ہے, صرف تہجد اشراق پر ہے, صرف اپنے نماز کے نشان پر ہے, لمبی لمبی داڑھیوں پر ہے, اور جو ہے ٹخنے کھولنے پر ہے, بیانات پر ہے, گناہوں پہ نظر ہی نہیں جاتی ہے. اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عمر برکت دے, یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ کبھی ذرا ادھر بھی نظر کر کے دیکھیں ہم لوگ کہ کتنا محروم ہے تائب جو گنوا رہا ہے کما کما کا. غصے پہ نظر نہیں ہے, ہر وقت غصہ بیوی کے اوپر, غصہ ہر وقت بیوی پہ. معاف کرنا چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے. قرآن شریف میں آتا ہے یہ اللہ, یہ آپس میں مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے, رحما بینہم, محبت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو. تو بیوی تو ہمارے ساتھ شادی کے پوری زندگی کے لیے نباہ کرنا ہے نا اس سے, یہ تھوڑی کہ طلاق کے وسوسے آ رہے ہیں طلاق دینی ہے. اب جب شادی کر لی, مرتے دم تک نباہ کر کے دکھائیے. جیسی بھی بیوی ملی ہے, بس اللہ کے حکم سے ملی ہے, وہ کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے, آپ اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالیں, میٹھی میٹھی گالیاں نکلیں گی. سوچ لیں میں نے مینا پالی ہوئی ہے, بولے جا رہی ہے وہ. عورتیں تو بولتی ہیں, وہ بےچاری کس سے بولیں گی؟ گاؤں والی عورتیں اور پردے والی عورتیں, وہ آپ ہی سے تو بولیں گی. آپ کھیت سے آئے, کما کر آئے, اپنے نوکری سے آئے, وہ کس سے بولے گی بےچاری؟ اور بوڑھی ہو گئی تو اس کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جوانی میں تو خوب پیار کیا, بڑھاپے میں تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے, رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت والا فرماتے تھے اس میں. تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ رکوع میں جائیں گے تو ایسے پکڑ لیں گے جیسے انار کو پکڑتے ہیں, اس لیے انار کا ذکر شروع ہو گیا تھا. اس طرح یوں کر کے, یوں کر کے پورا گھٹنوں کو اس طرح کر کے پکڑ لیں گے, یہ سنت طریقہ ہے. اور آرام سے پڑھیں گے. جلدی کیا ہے, ٹرین نکل لی کہ شالیمار کی؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اور ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ بھائی ٹرین تو نہیں نکلنا, کوئی ڈرامہ تو نہیں, ڈرامہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کوئی, تو کوئی فکر کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جا, اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور اگر تو اللہ کی عبادت چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیں گے, عبادت کی طرف راغب بھی نہیں ہو پائے گا. کم از کم پانچوں کی نمازیں تو جماعت سے پڑھیں. اتنا دنیا میں مشغول ہو جانا, ایک صاحب اللہ تعالیٰ نے نوکری نہیں ملی, نوکری کے لیے خوب دعائیں کرائیں, خوب دعائیں کرائیں, اور ایسا مشغول ہو گیا بیوقوف نالائق کہ عصر کی نماز بھول گیا. اتنا مشغول دنیا میں ہو جانا کہ عصر کی نماز نکل جائے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی مفہوم بتا رہا ہوں, عصر کی نماز نکل گئی, ایسا ہے اس کا میاں بیوی بچے سامان سب کچھ گھر بار سب برباد ہو گیا, اور عصر کی نماز چھوڑ دی کاروبار کی وجہ سے. پہلے تو خوب دعائیں کرائیں اللہ والوں سے, ان کے غلاموں سے, اور جب نوکری لگ گئی, تھوڑے پیسے بڑھنا شروع ہوئے, اللہ کو بھول گئے. واہ بھائی واہ, اس لیے دعائیں کرائی تھیں. جس رب نے نوکری دی, رزق دیا, اس کو ناراض کرنا ہے ہم لوگوں؟ اور اسی طرح جس اللہ تعالیٰ, پہلے خوب دعائیں کرائیں, دعا فرمائیں شادی ہو جائے, شادی ہو جائے, شادی ہو جائے. اب شادی ہو گئی, دعا کریں بچے ہو جائیں, بچے ہو گئے, اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اسی بیوی جس کے لیے دعا کراتے تھے, اب جھڑک رہے ہیں اس کو, طنز کر رہے ہیں اس کو, غصہ کر رہے ہیں. توبہ توبہ, اس نے بیچاری نے اس لیے شادی کی تھی کہ داڑھی والا ہے, نیک آدمی ہے, خیال رکھے گا میرا, اور یہ تو بالکل بیچارہ پریشان کر کے رکھ دیا بیوی کو. کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے. تمہاری بھی بیٹی ہے, حضرت شیخ فرماتے ہیں ہماری بھی بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے, اگر کھانا فریج کے باہر رکھا رہ گیا اور جو ہے سڑ گیا, تو معاف کر دیں بھائی. بچوں میں لگ گئی ہوگی بیچاری, سڑ گیا کھانا, بس بعد میں سمجھا دیں بھائی دیکھو آئندہ خیال رکھنا چاہیے, یہ اتنی محنت سے آپ نے لایا, پیسے کما کے سب چیزیں لے کر آیا, آپ نے کھانا بنایا اور وہ سڑ گیا کھانا سارا. اس طرح محبت سے کہہ دیں. جھڑکنا اور طنز کرنا, میں نہیں کھا رہا کھانا, میں کھاؤں گا بھی نہیں, میں ہوٹل سے کھا لوں گا, یہ سب بیوقوفی کے طریقے ہیں. ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے, ایسا اچھا لگے گا بتائیے؟ تو بھائی جس کی, جو ہماری بیوی ہے, کسی کی بیٹی بھی تو ہے, معاف کرنا نہیں آتا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوست کو میں بتا رہا تھا, ابھی ہم لوگ ٹنڈو محمد خان سے آ رہے تھے, تو اس نے سب کے سامنے کہہ دیا, اپنے عیبوں کو سب کے سامنے نہیں بتانا چاہیے, تنہائی میں بتانا چاہیے. اس نے کہہ دیا میں بہت ہی انتہائی گھٹیا درجے کے میرے اخلاق ہیں. میں نے کہا ذرا آپ سائٹ پر آئیں. بیچارہ وہ بتانے لگا, تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, آپ کو غصہ آئے, جس چیز کے اوپر بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں. اللہ حضور, تو میں ان کو یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے گئے, اوجھڑی ڈالی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں جن کی اپنی ابا کو دیکھ کے کائنات, جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, اوجھڑی ڈالی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو دعائیں دیں. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے اونٹ کی اوجھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی گئی. ذرا بیوی سے تکلیف پہنچ گئی, اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ کیسے مرد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد نہیں ہے, کمینہ شخص ہے. یغلبنا کریمن, کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں. وہ یغلبہن لئیمن, اور برے بد اخلاق کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں. فانا احب ان اکون کریما مغلوبا, میں اس بات کو احب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے عورتیں میرے اوپر غالب رہیں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا, میں ان سے بد اخلاق ہو کے غالب ہونا نہیں چاہتا. عورتیں ناز دکھائیں گی, وہ روئیں گی, وہ اور وہ جو ہے چڑچڑا بند کریں گی ان کے, کیونکہ آدھی عقل کی ہیں, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, سیدھی ہو ہی نہیں سکتی ہیں وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے. سبحان اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ایک ایک بات بتا دی. قیامت تک کے لیے دین آیا ہے, قیامت تک کے لیے ساری باتیں بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک ایک بات پہ قربان ہو جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ذرا پڑھیں مناجات مقبول میں, دل چاہے گا فدا ہو جاؤں. ایسی پیاری دعائیں, یا اللہ ایسی دعائیں سکھائیں, یا اللہ سیلاب سے بچ, سیلاب میں بہنے سے بچا, کسی کیڑے وغیرہ کے کاٹنے سے بچا. ایسی ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. پتا تھا کہ گاؤں میں بھی لوگ رہیں گے, وہاں بھی کیڑے ہوتے ہیں, مکوڑے ہوتے ہیں, اور جب پانی پینا ہو تو ذرا دیکھ کے پینا, کیونکہ کچھ جگہوں پہ مکوڑے وکڑے زیادہ ہوتے ہیں, چھپکلیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں, تو ذرا دیکھ کے پینا. اگر ایک دم پی لیا تو بچھو نہ آ جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, منہ لگا کے پانی نہیں پینا چاہیے. پانی اس میں ڈالیں, گلاس میں ڈالیں, پھر دیکھ کے پانی کو پئیں, کہیں اس میں کیڑے ویڑے تو نہیں ہیں, مکوڑے تو نہیں گھس گئے اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو قربان ہو جانا چاہیے. تو ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو یعنی انہوں نے استنجا کرنے کا, واش روم جانے کا, پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جب جانا ہو واش روم جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں, بچوں کو پتہ نہیں ہوتی, باتھ روم جائیں, ایک دم شلوار نہیں اتارنی, ڈبلیو سی پہ جب بیٹھ جائیں پھر نیچے ہوتے جائیں پھر شلوار اتاریں. یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا. اتنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے داڑھی کو شیو کرنا, اپنے گھروں میں مائیوں مہندی کرنا, اور بیٹی کی شادی میں ناچنا, خود بھی ناچنا اور جاموج کے داڑھی والوں کو بھی نچانا کہ دیکھو وہ بھی تو ناچتا ہے, وہ بھی عجیب آدمی ہے جو ناچتا ہے. کیونکہ اللہ کی محبت ہوتی تو کبھی نہیں ناچتا, وہ وہاں سے بھاگ جاتا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی نافرمانی والی جگہ پہ, مگر ان سے نفرت نہیں کرے گا. اللہ کا عاشق بن کے دیکھیں, پہلے خاندان والے مذاق اڑائیں گے, ارے یہ کون سے مولوی کے پاس جا رہا ہے کہ یہ شادی میں بھی شرکت نہیں کرتا, اور یہ تو داڑھی بھی رکھ لی, اس نے عورتوں سے پردہ کرتا ہے. لوگ پہلے مذاق اڑائیں گے, اڑائیں گے اچھے اچھے لوگ مذاق اڑائیں گے. شروع میں مذاق اڑایا جاتا ہے, پھر دیکھنا انشاءاللہ پورا گاؤں, پورے محلے والے, بلکہ پوری دنیا آپ سے دعائیں کروائے گی. ایسا ہوتا ہے, شروع میں مذاق اڑایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا مجنون ہے, شاعر ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں, خاندان کے خاندان جو ہے جدا کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس نے اسلام لے آیا ان کے ماں باپ کافر ہیں تو وہ بدتمیزی تو نہیں کرے گا, مگر وہ اسلام پہ چلے گا. اسی طرح والدین اگر داڑھی منڈانیاں کہیں اور بیٹے آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھو, ڈرامہ دیکھو, آؤ کرکٹ میچ دیکھو, آؤ بیٹے داڑھی منڈا دو, تو ابو کی بات نہیں مانی جائے گی, بدتمیزی بھی نہیں کی جائے گی. اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. نہ شریف سنا رہا تھا, وہ تو سنا دیتا ہوں ذرا. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. جو روزے پہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں, جو روزے پہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں, اے اختر انہیں چشم متر دیکھتے ہیں اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے صحابہ کرام وضو کا پانی بھی محفوظ کر لیتے تھے, ایسے پیارے. ان کو چھوڑ کے پھر ہم لوگ ان کے طریقے خلاف چلنا, ٹوپی پہننا صالحین کی نشانی ہے. اللہ تو جو نہیں پہنے منع نہیں, بتا رہا ہوں صرف تاکہ ہمیں فکر ہو کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں ٹوپی پہن کے آئیں. سنت ہے جب واش روم جائیں سر ڈھک کے جانا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کالی کمنی والے کی سنت بتائی جا رہی ہے. یہودی اور کافر ان کے مقابلے میں کیا بیچتے ہیں بھائی, کیا یہ لوگ ہیں؟ ان کو نفرت تو نہیں کرنی مگر ان کے طریقوں سے تو نفرت کرنی ہے ہم لوگوں کو. وہ جہاں سے جینس کی پینٹ پھاڑ لی ہم نے بھی پھاڑ لی, وہ وجہ سے وہ لوگ بال بنا رہے ہیں ہم بھی بال بنا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں؟ جب وہ لوگ ایک ایک جینس کی پینٹ پھاڑنے پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو حق پر ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ مسجد میں آنے والے, ہم کیوں نہیں سر ڈھانک کے جائیں؟ سنت ہے جب واش روم جائیں, جب بیت الخلا جائیں, جب خالہ سے ملنے جائیں. بیت الخلا حضرت والا ایک صاحب بیت الخلا جانے لگے, حضرت والا نے فرمایا بھائی خالہ کو میرا بھی سلام کہنا. حضرت فرمایا خالہ کو, اس نے عرض کیا حضرت خالہ کو سلام کیسے کہے؟ فرمایا تم بیت الخلا جا رہے ہو نا, خالہ کو میرا بھی سلام کہنا. بیت الخلا مطلب وہاں پہ واش روم جا رہے ہیں, تو جب واش روم جانا ہو تو سر ڈھک کے جانا چاہیے. تو جس کی عادت ہی نہیں ہوگی سر ڈھکنے کی وہ یہ سنت سے محروم ہو جائے گا. تو جب پینٹ پھاڑنے کی لڑکے سنت کیا فیشن پر عمل کرتے ہیں, اور کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے کیا, تو ہم لوگ اس سنت کو کیوں چھوڑیں؟ ٹوپی پہننے کی سنت کو کیوں چھوڑیں؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں, حرج کیا ہے؟ ارے حرج کی بات نہیں, محبت کی بات ہے بھیا. میرے عزیزوں دوستوں محبت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھا جو ہے بیت الخلا جاتے تشریف جاتے تھے تو جو ہے ٹوپی پہن کے جاتے تھے. مسجد پہ جب آئے اللہ کے گھر آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دی ہمیں گھر آنے کی, تو ٹوپی بھی پہن لیجیے, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹوپی پہننا کوئی مسئلہ ہے؟ بال خراب ہو جائیں گے کیا؟ بال زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, سنت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اور سنت کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم لوگ سنت کے مطابق سونا شروع کر دیں. سیدھی کروٹ پہ سونا سنت کے مطابق, سکون مل جائے گا. سکون نہیں ہے نا, کیوں؟ غیروں کے طریقوں پہ چلنا ہے تو سکون کیسے ملے گا؟ پھر عاملوں کے پاس ہی بھاگیں گے. سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھی کروٹ پہ سوئیں, پھر بھلے سیدھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, اللہم بسمی کا اموت و احیا پڑھ لیں, اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا, کوئی مشکل ہے کیا؟ سونا تو ہے ہی, سیدھی کروٹ پہ سو جائیں, گالوں کے نیچے ہاتھ رکھ کے سیدھی کروٹ پہ سو جائیں, پھر بھلے سیدھے ہو جائیں. تھوڑا سا عمل کر لیا سنت پہ, عمل ثواب مل جائے گا. اس کا ثواب کیا بتا رہا ہوں آپ حضرات کو, حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک سنت کو زندہ کرے گا, جو سب سنتیں مٹائی جا رہی ہوگی, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر میات شہید, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. یہ معمولی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ کہہ دیجئے. شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے, یہ انعام یافتہ بندے ہیں. تو جو سنت کو مٹ رہی ہے اس کو زندہ کرے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو میرے شیخ سنتوں کو زندہ کرواتے تھے, بلکہ سنتوں سے زیادہ حرام کاموں کو چھڑوانے پہ محنت کرواتے تھے. تو ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا؟ میرے شیخ کو قبر میں چلے گئے, کیا کما کے گئے بتائیے آپ؟ یہی تو باتیں بتا کے چلے گئے دنیا سے کہ حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہی تو ہیں شیر مردوں کی باتیں. جو حسینوں سے بچتا یہ اصل مرد ہے, یہ تھوڑی حسینوں کو دیکھ لیا, بلکہ عورت آئے تقاضا ہو پھر اور نظر جھکا لینا, یہ ہے مردانہ وار حملہ کرنا نفس پر. یہ تھوڑی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے. اتنا قرب قیامت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی اور نہیں پہنی ہوں گی, ایسا لگ رہا ہوگا. تو وہی زمانہ ہے کہ نہیں؟ کہ تو پھر اس میں ہم لوگ اپنے نفس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. اللہ والوں نے تو بھروسہ نہیں کیا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اور خوب جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے مانگیں اللہ مجھے بھی نظر بچانے کی توفیق دے دیں, ایمان کی حلاوت مل جائے گی ہم لوگوں کو. تو سنت کا بتا رہا تھا, بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہیں, سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے, سنت پر عمل کرے گا 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا اس کو. یہ کوئی اپنی بات نہیں سنا رہا, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یا رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا, مفہوم بتا رہا ہوں, اس وقت دین پہ چلنا بہت مشکل ہوگا. جیسے اس زمانے میں داڑھی جو رکھ لیتا ہے, جو دین پہ چلتا ہے, جو عورت پردہ کرتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے ہیں؟ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جو سنت میری سنتوں پہ عمل کرے گا اس کو 50 مومن کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ کرام قربان جائیے پوچھا یا رسول اللہ 50 مومن اس زمانے کے ہوں گے ہمارے زمانے کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کے, یعنی 50 صحابہ کرام کے برابر. صحابہ کرام کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, صرف ثواب اتنا مل جائے گا. کیونکہ اس وقت دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, دین پہ چلنا ایسا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا, ایسا ہے اس وقت دین پہ چلنا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیسا پڑھتا تم, اتنا سختی تو نہیں ہے دین کے اندر, تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ جہاں چاہو جس کھیت میں چاہو منہ ڈال لو, حضرت والا فرماتے تھے جہاں چاہو دیکھ لو. ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی ہے اور پھر ہمیں شریعت میں قید کر دیا ہے. بھلے اس میں تھوڑی نس کو تکلیف تو ہوگی, صحابہ کرام نے جانیں پیش کی ہیں اس دین کے اوپر, خون نکلوائیں. ہم خون کیا پیش کریں گے, ہم تو آنکھیں پیش نہیں کرتے, گال پیش نہیں کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی تصویریں ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہمارے موبائل میں بھری ہوئی, اور ایف ایم چینل سننا نہیں چھوڑتے ہم لوگ, خبر نامے سن رہے ہیں اس میں لڑکی کی آواز آ رہی ہے, اور لڑکی کی آواز میں تفسیر قرآن چل رہا ہے, توبہ توبہ. عورتوں سے تفسیر پھیلتی ہے, صحابہ کرام کی تفسیریں ہیں اور بڑے بڑے علماء کی ہیں, وہ پڑھنی چاہیے. عورتوں سے کوئی عورت آ رہی ہے ایف ایم چینل کھولا ہوا ہے, اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, تو آپ کی آواز میں بھی کوئی شک نہیں ہے پھر قرآن شریف میں تو آ رہا ہے ان عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے. فیت مع الذی فی قلبی مرض, کیونکہ جو لوگ لالچی ہوتے ہیں, جن کے دل میں ہرس و ہوس ہوتی ہے ہر وقت, وہ عورت کی آواز سے بھی مزہ لے لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو بتائیے وہ ایف ایم چینل کھول کے بیٹھی ہے, ایسے لوگوں کے صرف بس انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ جا رہی ہے بیان کر رہی ہے بغیر محرم کے جا رہی ہے. انٹرنیٹ سے اور یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, میڈیا اور فلموں اور ٹی وی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے. حق وہی ہے جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا, عمل والے لوگ تھے وہ لوگ. یہ صرف ٹی وی سے باتیں تو آ جائیں گی, ہمیں بہت معلومات ہیں مولوی صاحب, آپ کیا جانتے ہیں جتنا ہم لوگ جانتے ہیں. جاننے کی بات الگ ہے اور ماننے کی پہ عمل کرنے کی بات الگ ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, پہلا سوال ہے فجر کی نماز جماعت سے ہے نہیں, وہ تو نہیں, وہ تو نہیں, وہ تو نہیں, وہ تو کیا بہانے بازی ہے. مطلب میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں, کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا, مطلب باتیں بہت ہیں. فجر کی نماز نہیں, وہ تو بھائی فجر کی نماز, نماز کا کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, فضائل نماز پڑھ لیجئے, فضائل اعمال میں پتہ چلے گا کتنی اہمیت ہے نماز کی. پھر نماز میں ہی غائب, نماز ہی میں فیل ہے ہم لوگ, تو پھر آگے کیا کریں گے ہم لوگ. مگر مایوسی کی بات نہیں ہے. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ, ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ. یعنی اللہ سے کب تک غافل رہیں گے؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے, اب آج 60 سال عمر ہو گئی, 50 سال, 30 سال, 40 سال, 25 سال ہو گئی نا عمریں, اب اتنی غفلت میں گزار دی, اب ارادہ کریں گے سنتوں میں چلنا ہے, اب سنتوں کو نہیں چھوڑنا, نمازوں کو قائم کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جان دینا ہے. نہیں معلومات علماء سے پوچھیں, امام صاحب سے پوچھیں کہ بتائیے داڑھی رکھنے کی کیا سنت ہے, داڑھی کیسے رکھی جاتی ہے, مجھے ہمت نہیں ہوتی, میں کن کن عورتوں سے پردہ ہوتا ہے, میں گھر سے ٹی وی کیسے نکالوں, پوچھ سکتے ہیں, پوچھنے میں بھی حرج تو نہیں ہے. کوئی انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا, اگر ان کو نہیں آئے گا تو وہ کسی اور کا نمبر آپ کو دے دیں گے کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے, ان سے مشورہ کر لیں. میرے اندر غصے کا مرض ہے, غصے کا مرض تو ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے غصے والے تھے, مگر جب ایمان لے آئے اتنے غصے والے تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے سے جا رہے تھے, ایسا ایمان, ایسا ان کو غصہ تھا. مگر جب ایمان لائے سبحان اللہ, پھر وہی غصہ جو ہے کافروں پہ نکالا ہے, مگر اپنے نفس کے لیے نہیں نکالا. اور ایسے سنتوں پہ عمل کر کے دکھایا کہ 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ حکومت فرمائی. تو بتائیے غصہ برا نہیں ہے, غصے کو استعمال ہم لوگ غلط جگہ کر رہے ہیں, بیوی بچوں چھوٹے بچوں پہ کر رہے ہیں غصے کا استعمال. غصے کا استعمال نفس پر کریں, جب یہ کہے لڑکی کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا, کاٹ ڈالوں گا خبردار تمہیں لڑکی کو دیکھا تو. اپنے نفس پہ غصہ کریں. جب یہ کہے داڑھی منڈانی ہے نہیں نہیں, آج ریزر اٹھایا ہے میں نے یا میں نائی کے پاس گیا ہوں شیف کروانے کے لیے, نہیں اے بھائی یہ تو اتنے برا کام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی, میں اس کو گٹر لائن میں گراؤں گا, نہیں نہیں نہیں نہیں اس کو رکھ دینا چاہیے. اس پہ نفس پہ غصہ کرے, اس وقت غصہ کرنے کا وقت ہے. اسی طرح کافروں سے جہاد ہوگا اس وقت غصہ کرے گا. رحمہ کافروں پر ایمان والے سخت ہوتے ہیں, آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے, ذرا ذرا سی باتوں کو معاف کر دینا ہے, بدگمانیوں سے دل کو صاف کر لینا چاہیے. اللہ والوں کا دل بہت صاف ہوتا ہے, ہم بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں, خامہ خواہ بدگمانی مت کریں. ہر مسلمان سے اچھے گمان کا حکم ہے. یعنی اگر آپ کو 99 ننانوے دلائل، ننانوے گمان ہوں بدگمانی کے، مگر ایک گمان اچھا ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے لگاتے رہے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو، ہو سکتا ہے یہ بات ہو گئی ہو، تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کر کے اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ تھوڑی خامہ خائی بدگمانی کرنا، یہ لڑائی جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر. اچھا گمان رکھیں، معاف کرنا سیکھیں بھائی. اپنے محلے میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، گھر کو جہنم نہیں بنائیں، جنت بنائیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ بتایا، چاہے گاؤں میں رہ رہے ہیں آپ طریقہ پوچھ لیں. خوشگوار ازدواجی زندگی ہے، میرے شیخ کی کتاب ہے، تحفہ خواتین ہے، مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنی مستورات کو پڑھوائیں. اور تحفہ زوجین ہے، مردوں کے حقوق لکھیں اور بیوی کے حقوق بھی لکھیں، پتہ چلے کہ ہمیں کس پر عمل کرنا ہے. کتابیں خریدیں، تھوڑا روکڑا نکالیں، سب جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، ذرا کھانے پینے پہ خرچ ہو رہے ہیں، ذرا کتابیں اپنے گھر کے اندر لائیں، پوچھ لیں مفتیان کرام سے ضروری کتابیں کون سی، ان کو پڑھنا شروع کریں. سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء سے پوچھیے، مچھر مجھے بھی کاٹنا ہے، بے فکر رہیں آپ لوگ. مچھر جب کاٹنے تو سنت ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہو جائیں گے. مچھر کاٹنے کا بھی بتا دیا کہ جب مچھر کاٹنے لگے، پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خبریں دیتے تھے. تو کیا پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ. چراغ لائٹ چلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جوتے کا چشمہ گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج ہم لوگ کیونکہ گاؤں میں رہ رہے ہیں، ہمیں مچھر وغیرہ کاٹیں گے تو ہم کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. یہ دعا پڑھ لیں گے، اس کی برکت سے کوئی ملیریا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سنت کی برکت میں مزہ ہے، سنت میں چلنے میں مزہ آتا ہے. اگر ملیریا ہو بھی گیا تو ہم راضی رہیں گے، بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری بھی، موت، گھاٹا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں اس مصیبت کو اپنے لیے فائدہ ہی سمجھنا چاہیے. کہ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ لوگ مجھے بھی آج پتا، یہ اتنے عرصے بعد یہ بات دل میں اتری، پتا تو پہلے بھی تھی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے گناہ کیا اور کوئی پریشانی آئی تو اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب. نہیں نہیں، اے اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے. یہ حضرت والا کے پاس جا کے پتا چلا، سن رہے ہو اسد اللہ، یہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا یا اللہ گناہ کر بھی رہے ہم لوگ، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ وجہ ہے، اللہ کا عذاب ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت والا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے. حلیم وہ ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے کہ شاید اب توبہ کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں مستقل گناہ کرنے لگتا ہے، ڈھیل دے رہے ہیں، مگر پھر وقت ایسا آتا ہے مستقل ڈھیل دیتے دیتے کہ پھر پکڑ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی. اس لیے ان کی حلیم ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. گناہ ہو سکتا ہے انسان سے، توبہ کر لے، استغفار نہ چھوڑے. توبہ بڑا پیارا کیمیکل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ بندے ایسے ہوں گے، کچھ متقی ہوتے ہیں، بہت اللہ والے بھی دیکھے ہم نے، بالکل اتنے تقوا سے رہتے ہیں بہت زیادہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ جیسے تائبین، گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں بالکل ہی توبہ نہیں کرتے. تو کم از کم استغفار ہم کرتے ہیں، اللہ ایسے استغفار کریں، گناہ ہو گیا یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے نماز قضا ہو گئی، میں نے عورت کو دیکھ لیا، سوتے وقت ہی توبہ کر لیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہیں فرمائیے گا، ان کی شفاعت سے محروم نہیں فرمائیے گا. میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہی سہارا ہے، اس لیے میں نے داڑھی رکھ لی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہوا تو داڑھی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. بڑے خواجہ عزیز الرسول مزدور رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی عمل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے یہ شعر پیش کر سکیں گے، تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آ گیا ہوں. کتنا پیارا شعر ہے، تیرے محبوب کی یارب، یعنی کالی کملی والے کی شکل، ان جیسی شکل لے کر آ گیا ہوں تو کم از کم ان جیسی شکل ہی بنا لیں. قیامت کے اللہ پوچھیں گے کیا لائے بھائی کیا لائے، اللہ تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آئے گا. اچھا میرے محبوب جیسی شکل لے کر آئے ہو، چلو بھائی جنت میں جاؤ. اللہ تعالیٰ تو نقطے نقطے پہ بخشیں گے، اپنے بڑوں سے سنا تھا، نانی دادی دادا سے. تو ایسے ہی ہے بالکل. میرے شیخ فرماتے ہیں، جن کو ہم سمجھ رہے تھے پکے جہنمی ہیں، وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنی عقل سے اللہ کی رحمت کو مت سوچیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے، سب وقت رحمت ہی غضب ہی، میری رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی، میری رحمت بازی لے گئی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی مغفرت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشیں گے, ہم مسجد میں آنے والے ہیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے, ان کے غلاموں کے پاس تبلیغی جماعت میں جڑنے والے ہیں, تلاوت کرنے والے, ٹوٹا پھوٹا ذکر کرنے والے, تھوڑا بہت فکر بھی رکھنے والے, انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. مگر دنیا میں وہ سکون نہیں ملتا اس شخص کو جو مستقل گناہ کرتا رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو وعدے فرمائے وہ بھی تو حق ہیں کہ گنہگار کو سکون نہیں ملے گا, رزق میں برکت نہیں ہوگی, پریشان رہے گا, ہر جگہ سے دھکے پڑیں گے, ہر جگہ سے بھی بچے ہر جگہ سے, کیونکہ گناہ کر رہا ہے. توبہ کر لے گا عزت ہی عزت ملے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقویٰ سے رہیں گے عزت ملے گی, ہر جگہ عزت. اب داڑھی رکھ لیے تو ایک مٹھی کر لیں, کس سے شرما رہے ہیں. اب رکھی لی, اتنی عمر گزر رہی تو ایک مٹھی کر لیجیے, ایک مٹھی بس, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. دنیا میں آئے کس لیے ہم لوگ, مقصد پتا ہو تو آسانی ہوتی ہے. اس لیے آئے کہ ہمیں لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. اب پہچان تو نہیں سکتے ہم لوگ, تو بالکل ہی اللہ سے غفلت میں ہیں. تو الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, جو اللہ کو پہچان چکے ہیں ان سے پوچھو کہ ہمیں بتا دیجئے اللہ کیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے, آپ لوگ جلدی سوتے ہوں گے, تو ہم لوگ بھی بس اب آرام کریں گے. اتنی ہی باتیں کافی ہیں, یہی بات دن میں اتر جائے بڑی بات ہے کہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے, کالی کملی والے کی باتوں پہ عمل کرنا ہے, اور حق والوں سے دین سیکھنا چاہیے, گمراہ لوگوں سے دین سیکھنا نہیں چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے جو استاذ ہے ہمارا جس کے پاس بیٹھ رہے ہیں اس نے کس سے دین سیکھا ہے. ٹی وی والوں سے دین مت سیکھیے, ہاں دیکھ لیں اس نے کس سے بڑے اللہ والے بڑے عالم سے دین سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا, یہ ضرور دیکھنا چاہیے. ورنہ یہ ہوگا وہ الٹی سیدھی باتیں پیش کرے گا, قرآن و حدیث کچھ آتا نہیں ہوگا, اگر آتا بھی ہوگا تو تڑوڑ مڑو کے اس کے پاس علم کا سمندر نہیں ہوگا, صرف اپنی اپنی باتیں پیش کرتا رہے گا. وہ بولے گا عورتوں کا بس چہرے کا پردہ بھی نہیں ہوتا, ٹائی بھی لگاتے رہو, کوٹ پتلون بھی پہنتے رہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ارے بھائی کیسے پہنتے رہے, یہ کافروں کا لباس ہے, فاسقوں کا لباس ہے. صالحین کسی اللہ والے سچے اللہ والے کو دیکھا آپ نے پینٹ شرٹ کے اندر؟ تو پھر مجبوری ہے تو پہن سکتے ہیں, مگر ہر وقت اس میں نہیں رہنا چاہیے, فوراً کرتے شلوار میں آ جائیں, اور سنت والے لباس سنت کے مطابق بال رکھیں. بس اب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں, معاف فرما دیں, معاف فرما دیں. یا اللہ کوئی عمل تو ہے نہیں آپ کے پاس پیش کریں, بس اللہ کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہیں. کتنی مبارک مجلس ہے, اے اللہ آپ کا ذکر ہوا, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, ان کی سنتوں کا ذکر ہوا. اے اللہ جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, کیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہیں ہمیں ایسی ایسی دعائیں سکھا دی, کہ سیلاب سے بچنے کی دعا سکھا دی, کوئی چیز کاٹ لے اس سے بچنے کی دعا سکھا دی, دودھ پینے کی دعا سکھا دی, اور باتھ روم جانے کی واش روم جانے کی دعا سکھا دی. ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے, ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کو بخش دے, اور ہمیں اللہ والا بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل, یا اللہ ہمیں ان جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرما, ان جیسے اخلاق کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی سنتوں میں فدا ہونے والا بنا دیجئے, سنت کے مطابق کھانا کھانے کی سونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم کلمے کی حقیقت کو بھول چکے, کافروں کے طریقے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی مٹ گئے ہماری زندگیوں سے, اور کافروں کے طریقوں سے متاثر ہو گئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہم سچی توبہ کرتے ہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور عطا فرما, چہرے پہ نور, آنکھوں میں نور, دل میں نور. اے اللہ ہمیں آپا نور ہی نور عطا فرما دیجئے, نور آئے گا سنتوں میں چلنے سے. اے اللہ فضل فرما دیجئے, اور جو سنتوں پہ چل رہے ہیں ان کی صحبتوں سے, کیونکہ سنت پہ چلنا مشکل لگتا ہے اس زمانے میں, اس لیے جو چل رہے ہیں ان کی صحبتیں نصیب فرما دیجئے, تیرے پیارے بندے ہیں. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ والا وہ ہے جو سنت پہ چلتا ہے, اس لیے اللہ والوں کو تلاش کرو, وہ مل جائے تو ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو. تو یا اللہ ہمیں اللہ والوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. جو سچے ہیں, جو غلط پیر ہیں, ان سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا, جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے گمراہ لوگ ہیں, اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بچاؤ. اور جو انعام یافتہ بندے ہیں, روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے, ان سے ہمیں ملوا دیجئے, ہمیں ان کے پاس بھیج دیجئے, ان کو ہمارے پاس بھیج دیجئے. صدیقین, شہداء اور صالحین کیسے پیارے بندے ہیں, ایسے پیارے بندے ہیں, ہمیں ان کی صحبتیں نصیب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ, تبلیغ و دعوت کی جو مبارک محنت چلت پھرت ہو رہی ہے, تبلیغی مراکز, ہمارے پیارے مدارس, ہمارے مساجد, ہمارے پیارے تبلیغی بھائی, اور جتنے دوست احباب دین شو اہل حق کا شعبے کے کام کر رہے ہیں, سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. یہ مسجد شہید کی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا, اس کا دوبارہ سے غیب سے انتظام فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اور خوب یا اللہ اس مسجد کو عاشقوں کے سجدوں سے آباد فرما, یہاں بڑے بڑے اللہ والے یہاں سے پیدا فرما, ہم سب کو بھی اللہ والا بنا دے, ہمیں بھی اس مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما, اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, بچوں کو بھی توفیق عطا فرما مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اے اللہ اس مسجد کو عاشقوں کے سجدوں سے آباد فرما, فجر میں اتنے لوگ ہوں کہ جگہ ہی نہ ملے. اے اللہ سب کو, ہمارے گھر والوں سب کو اللہ والا بنا دیجئے. نماز فجر میں میں بھی ہم سب بہت سستی کرتے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نماز فجر کی فکر کریں. یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے دیجئے کہ ہم فجر کی نماز کی جماعت سے مسجد میں امام صاحب کے ساتھ آگے پڑھیں. یا اللہ بہت کوتاہیاں کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے, ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے والا بنا دیجئے. کوئی مجبوری ہو تو مفتی صاحب سے پوچھتے, کوئی بیماری ہو تو اس کو بھی وہی ثواب گھر بیٹھے ملتا ہے. اے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیے. جھوٹ بولنے سے بچا, ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں, بچے بھی اپنے امی ابو سے جھوٹ بولتے ہیں, امی ابو بھی بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں. اے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, جب عورت آئے تو نظر جھکانے کی توفیق دے دیجیے. اللہ ہم دل صاف اور نظر پاک کا بہانہ کر کے خوب عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ توفیق دے دیجیے. اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ہم اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیں کہ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں, اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ عورتوں سے نظر بچائیں ہم لوگ, یا اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاص سے پیش آنے والا بنا, جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, ماں باپ سے عف بھی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, ایسی توفیق دے دیجئے. اور جن کے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے, اس مجلس کو قبول فرما لے, اس بیٹھنے کو قبول فرما لے, جیسے آج اللہ کے نام پر جمع ہیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما دیجئے. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. میرے شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ سفر پہ اس وقت تشریف نکلے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو سفروں قبول فرما لیجیے, خوب جانے صحت کروڑوں جانے عطا فرما, مکمل صحت عطا فرما. اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے پیارے اللہ والے شیخ اول, اور حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے کروڑوں احسانات ہیں ہمارے اوپر بھی اور پوری امت پہ بھی, کہ ایسے پیارے پیارے لوگ, انہوں نے اتنی محنتیں کی, اتنی محنتیں کی, اتنا روئے, اتنی جان گھلا دی, حتیٰ کہ فالج گروا دی اپنے اوپر, ہم اپنی فکر میں, اپنے دوستوں کی فکر میں, اور اللہ کے پاس چلے گئے اور ایسے پیارے پیارے لوگ تیار کر کے گئے, اس کے سبحان اللہ ان کو دیکھ کے ہی مزہ آ جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ ایسے پیارے لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. خوب اے اللہ کرور کروٹ جنت نصیب فرما, اور ہمیں ان کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کی ہیں, جو صحابہ کرام کی ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں بھی اللہ برداشت کا مادہ عطا فرما, جفائیں سہ کر دعائیں دینے کی توفیق عطا فرما, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 100,000 بیوی خطائیں ہو 100,000 معاف کر کے اس سے مسکرا کے بات کرنے کی توفیق عطا فرما. روٹ کے بھاگنے سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ, وہ روٹ جائے تو اس کو منانے کی توفیق عطا فرما. بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دیجیے, فکر عطا فرما دیجیے, ہر وقت آخرت کا غم عطا فرما دیجیے. آپ راضی ہو جائیے, باتیں بہت کی, عمل کی بھی توفیق دے دیجیے. وصلی اللہ علی نبی امی آمین یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح 10 بجے یہاں بیان ہوگا, اور تو اپنی مستورات کو لا سکتے ہیں, پردے سے وہ بیان ہوگا, شرعی پردے سے بیان ہوگا, تو اپنی بہنوں کو, ماں بہن بیٹی بیوی کو لے کر آنا چاہیے. ہاں فجر کے بعد کہاں ہیں؟ مکی مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوگا. ہم لوگ آئے ہیں, 3 بیان ہوگا, پھر ہم لوگ چلے آئیں گے, تو ہمت کر کے اگر آ جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.